سارا علم نصاب میں نہیں ہے. اس نصاب کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ طالب علم اس کے ذریعے سے اپنی استعداد کو پختہ کر لے اور آگے بڑھنے کے لیے اس کے واسطے راہیں کھل جائیں. لہذا جو لوگ بھی نصاب کو مکمل کریں وہ اپنے کو کامل ہرگز نہ سمجھیں, کیونکہ علم کا معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی جس مرحلے میں اپنے کو کامل سمجھ لے گا وہیں سے اس کا نقص شروع ہو جائے گا. یہاں تو کامل وہی بن سکتا ہے جو کبھی اپنے کو کامل نہ سمجھے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اخلاص کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ الاخلاص فقد الاخلاص, الاخلاص فقد الاخلاص, یعنی اخلاص اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے کو کبھی مخلص نہ سمجھے. جب سمجھا جائے گا کہ یہ مخلص ہے, اور جو خود دعویٰ اخلاص کا کرے اس کا دعویٰ خود ہی محل نظر ہے, کیونکہ مخلص کبھی مدعی نہیں ہوتا ہے. تو علم کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ آخری دم تک آدمی طالب علم بنا رہے تو علم کچھ کچھ آئے گا اسے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دو بھوکوں کی بھوک کبھی مٹتی نہیں ہے, ان میں سے ایک علم کا بھوکا ہے. جو مرتے دم تک اسی مشغلے میں لگا رہتا ہے کبھی اسے اپنے علم پر اکتفا نصیب نہیں ہوتا. چنانچہ ہم نے دیکھا ہے اپنے اکابر کو کہ ان کے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کی جو چیز تھی وہ کتابوں کا مطالعہ. اگر وہ کسی جگہ پہنچ گئے اور وہاں کتابیں موجود ہیں تو کبھی تو ایسے محو ہو گئے کہ کون ملنے آ رہا ہے, کون بات کرنا چاہتا ہے, ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں, کتاب اپنی مرضی کی مل گئی بس اسی کے مطالعے میں لگے. کسی دوسرے شہر میں یا ملک میں جانا ہوا تو وہاں یہ پوچھا کرتے ہیں, بھئی یہ بتاؤ یہاں مکتبے کہاں ہیں, یہاں سے کوئی نئی کتاب دستیاب ہو سکے. وہاں جا رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں, چھان رہے ہیں, تو ان کی دلچسپیاں آخر آخر تک علمی مشاغل میں لگے رہنے کی رہی. ابھی میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سب سے جلیل القدر شاگرد ہیں, اور آپ نے ان کا نام بہت سنا ہوگا. ہمارے ائمہ میں فقہ حنفی میں تین حضرات کا نام کثرت سے آتا ہے, امام صاحب, امام ابو یوسف, امام محمد. تو ان کے ایک زمانے کے ہم عصر عالم ہیں, ان کا نام ہے ابراہیم ابن الجراح. وہ کہتے ہیں کہ میں امام صاحب سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچا اور حضرت کی طبیعت بہت ناساز تھی, اور ناساز بھی ایسی تھی کہ نا امیدی کا عالم تھا, مرض الوفات ہے. مگر جب میں پہنچا تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں, تو ابراہیم بن الجراح کہنے لگے حضرت حال تو یہ ہو رہا ہے, مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے ہمارے بعد کسی کو فائدہ پہنچے, اس لیے بتاؤ کہ اچھا پوچھئے. تو حضرت نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ حج میں جو رمی کی جاتی ہے تو کون سی رمی, یہ رمی سوار کر کے کرنی افضل ہے یا پیدل افضل ہے, یہ بتاؤ. تو ابراہیم کہنے لگے کہ میں نے جواب دیا کہ جی سوار کر کے افضل ہے, تو آپ نے فرمایا جواب غلط ہے. تو انہوں نے دوسرا جواب دیا کہ جی پیدل کر کے, پیدل رمی کرنا افضل ہے. بھئی دو ہی حالتیں ہوں گی, یا تو سوار کر کے ہو یا پیدل ہو, کہ اگر سوار کرنے کی بات غلط ہے تو پیدل کی صحیح ہوگی. حضرت نے کہا یہ بھی غلط. بھئی جب آدمی سوار کر کے بھی نہ کرے پیدل بھی نہ کرے تو کیا صحیح ہو, کہ حضرت آپ ہی بتائیے. تو فرمایا کہ جس رمی کے بعد دعا کرنا مسنون ہے وہ پیدل رمی کرنا افضل ہے, اور جس رمی کے بعد دعا مسنون نہیں ہے وہ سواری پر رمی کرنا افضل ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی اور دوسری رمی تو پیدل ہوگی اور آخری رمی سوار ہو کے ہوگی. یہ کمال استحضار ہے اور بالکل آخری مرحلہ ہے. کہتے ہیں یہ بات چیت کر کے میں اٹھ کے چلا, ابھی دروازے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ خبر ملی کہ حضرت کی روح پرواز کر گئی. تو ایسے واقعات ہمارے اکابر اسلاف کے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کامل مکمل مستغنی نہیں سمجھا علم سے, بلکہ علمی مشغلے میں لگے رہے. اس لیے آپ حضرات سے بھی یہی ہماری گزارش ہے, اور ہر جگہ ہم یہ بات عرض کرتے ہیں, اور ہم نے اپنے اساتذہ سے بھی یہی بات سنی ہے کہ آپ بخاری پڑھ کے یہ مت سمجھیں کہ آپ فاضل ہو گئے, فارغ ہو گئے, کامل ہو گئے. اگر آپ ایسا سمجھیں گے تو آپ فاضل من الفضول ہو جائیں گے, بجائے من الفضل ہونے کے من الفضول ہو جائیں. اس لیے ہم سب یہ ارادہ کریں, عزم کریں, پختہ عزم کریں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک اسی مشغلے میں لگے رہیں گے, تاکہ یہ ہمارا وقت جو یہاں مدرسوں میں گزرا یہ وقت کارآمد ہو سکے, امت کے لیے نفع بخش ہو سکے. اگر آپ نے لائن بدل دی اور تدریس کا یا علم کا مشغلہ باقی نہیں رکھا تو آپ کتنے ہی بڑے اعلیٰ درجے کے ذہین کیوں نہ ہوں, یہ علم باقی نہیں رہے گا. یہ علم بہت خوددار ہے, بہت زیادہ خوددار ہے. یہ جب ہی باقی رہتا ہے جب اس کی ناز برداری کی جائے, جب اس کی خوشامد کی جائے, یہ جب ہی باقی رہے گا. اور جو اس سے اپنے کو مستغنی کرے گا یہ خود ہی مستغنی ہو جائے. تو اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک اسی مشغلے میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات ہمیں یہ عرض کرنی ہے کہ آپ کے اساتذہ نے بھی یہ بتلایا ہوگا, اور ہمارے اکابر کا بھی یہ طریقہ رہا کہ خاص طور پر بخاری شریف کے آغاز میں خطبہ پڑھا جاتا ہے, حمد و صلات کے بعد چند کلمات ہیں جو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے, اور آپ بکثرت اپنے خطبات میں ان کلمات کو پڑھا کرتے ہیں. ہمارے ہاں درس میں وہ کلمات اس لیے پڑھوائے جاتے ہیں تاکہ وہ ذہن میں مستحضر ہو جائیں. یہ خالی ایک رسم نہیں ہے جب ہے خطبہ پڑھ لیا، بلکہ اس خطبے میں بہت بڑی تعلیم ہے، بہت بڑی نصیحت ساری امت کے لیے. وہ کیا ہے کلمات؟ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، تمام کائنات میں سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، قرآن مقدس. ہر مسلمان کو اس بات کا استحضار رکھنا چاہیے. وَأَحْسَنَ الْهَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، زندگی گزارنے کا سب سے شاندار اور بہترین طریقہ وہ ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے اپنایا. چاہے دنیا والے کسی اور طریقے کو اچھا کہیں، کہا کریں، مگر ایک مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرے آقا کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ سب سے شاندار اور سب سے بہتر ہے. آپ جیسی صورت بنانے کی کوشش ہو، آپ جیسی سیرت بنانے کا اہتمام ہو، آپ جیسا لباس، آپ جیسی تراش خراش، یہی ہمیں سب سے زیادہ پسند ہو. یہ ہر مسلمان کو اس کا اہتمام رکھنا چاہیے. اس کے بعد ہے وَخَيْرَ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا، سب سے اچھی بات وہ ہے جو پختہ ہو، یعنی جس کا ثبوت قرآن و سنت اور صحابہ سے ہو، وہ ہے بڑھیا بات. چاہے وہ کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، مگر وہی اچھی ہے کہ جس کا تعلق پختہ دلائل سے ہو. اس کے مد مقابل کیا ہے؟ شر الامور محدثاتها، بدترین کام وہ ہیں جنہیں دین کے نام پر گڑھ لیا گیا ہو، ہے بد دینی اور لیبل لگا دیا گیا دین کا، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی دھاندلی ہے. شرک کے بعد، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے. بدعت اللہ کو، نبی کو ہرگز منظور نہیں ہے. شر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة، ہر گڑھی ہوئی بات بدعت ہے، وکل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے. یہ روزانہ پڑھوائی جا رہی ہے، یہ خطبے کی یہ عبارت سال بھر روزانہ پڑھوائی گئی. بتاؤ پڑھوائی گئی کہ نہیں؟ تو یہ خامخواہ پڑھوائی گئی، اس لیے پڑھوائی گئی تاکہ یہ گھول کے پلا دی جائے، گھٹی میں ڈال دی جائے. سب سے سچی کتاب اللہ کی ہے، سب سے اچھا طریقہ حضور کا ہے، سب سے اچھی بات وہ ہے جو دلائل سے مزین اور مدلل ہو، اور سب سے بدتر بات وہ ہے جو من گھڑت ہو. اس کے بعد پھر حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں. یہ ہمارے اکابر کا طریقہ رہا، جو بات زیادہ یاد کرانی ہے وہ زیادہ کانوں سے ٹکرائے، بار بار ٹکرائے تاکہ بغیر یاد کیے یاد ہو جائے. اللہ کا شکر بجا لائیے کہ اس نے اس کتاب کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی، جو کتاب کتاب اللہ کے بعد سب سے سچی کتاب مانی گئی. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اخلاص کی برکت، اللہ تعالی کی خاص توفیق، خاص فضل و کرم، کہ آج اس کتاب کو یہ مقام حاصل ہے کہ ہمارے بر صغیر میں کسی شخص کو اس وقت تک عالم کا لقب نہیں ملتا جب تک کہ بخاری نہ پڑھ لیں. چاہے کچھ بھی پڑھ لیں بخاری اگر نہ پڑھے تو کہیں گے ناقص ہے. ایسا مرتبہ اس کتاب کا ہے. اور کیوں نہ ہو, اس کتاب میں سراسر صحیح ترین احادیث جمع کی گئیں. اور نہ صرف یہ کہ احادیث جمع کی گئیں بلکہ ان احادیث سے مسائل کے استنباط کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے. تو ہمارے نزدیک یہ صرف صحیح احادیثی کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ تفقہ پیدا کرنے, اس کی صلاحیت پیدا کرنے والی کتاب بھی ہے. کیونکہ ایک تو صحیح حدیثوں کا مجموعہ مسلم شریف ہے, وہاں تو کیا ہے بس سندوں کے ساتھ حدیثیں جمع ہیں, بہت اچھی جمع ہے بے شک, لیکن نہ عنوان ہے نہ کوئی بحث ہے, حدیثیں پڑھتے چلے جاؤ. مگر یہاں پر کیا ہے, عنوان بھی ہے پھر اس عنوان کے مطابق حدیث کا انطباق, یہ سب سے اہم موضوع ہے اس کتاب کا. اسی لیے کہا جاتا ہے فقہ البخاری فی تراجمی, بخاری کی فقہ ان کے تراجم ابواب میں. شارحین اسی پر بہت بحثیں کرتے ہیں, بہت دور کی کوڑی لے کر کے آئیں گے تاکہ عنوان اور معنون میں انطباق پیدا کیا جا سکے. اس سے طالب علم کا ذہن کھلتا ہے. صحیح حدیثیں بھی اپنی جگہ, اور جب یہ گفتگو اور یہ مباحث سامنے آتے ہیں تو علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ایک فقیہ گر کتاب بھی ہے اگر آدمی اس سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھائے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سال میں اسے مرتب فرمایا, اور آپ کے اساتذہ نے بتایا ہوگا کہ ہر باب لکھنے سے پہلے غسل کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, استخارہ کیا, تب حدیث یہاں پر نقل کی ہے. یہ معمولی بات نہیں. اور آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ نے 1,080 اساتذہ سے 600,000 حدیثیں جمع کی, اور یہ 1,080 اساتذہ کسی ایک شہر میں نہ تھے کہ بھائی کچھ دیر یہاں بیٹھ گئے کچھ دیر وہاں بیٹھ گئے, بلکہ دنیا کے مختلف کونوں اور خطوں میں تھے. لمبے لمبے اسفار کیے, گرمی کے زمانے میں, لو کے زمانے میں انتہائی مشقت اور محنت کے ساتھ علم حاصل کیا ہے. لکھا ہے کہ ایک تو بچپن میں آپ کی بینائی جاتی رہی جو والدہ کی دعا کی برکت سے لوٹ آئی, اور ایک طالب علمی کے زمانے میں مختلف اسفار کی وجہ سے بینائی جاتی رہی. تو ایک طبیب حاذق کے پاس گئے, اس نے دوا لگائی, سر کے بال صاف کر کے اس پر گل ختمی کا لیپ کیا جس سے دوبارہ بینائی لوٹ کر جائے. تو بینائی چلے جانا کوئی ایک تو کسی حادثے کی وجہ سے چلی جائے وہ تو کوئی بات نہیں, مگر محنت مشقت علم کی طلب اور بے تکان اسفار کی وجہ سے یہ نوبت آئی, یہ بات بہت قابل قدر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حافظہ بھی عجیب و غریب عطا فرمایا جس کی مثال ملنی مشکل ہے, کہ استاد کے پاس پڑھنے جاتے نہ کوئی قلم نہ دوات نہ کاغذ, دیگر لوگ ایک ایک لفظ لکھتے تھے اور آپ ویسے ہی سنتے رہتے تھے. تو آپ کے ایک ساتھی تھے جن کا نام تھا حاشد, ابن اسماعیل. 15 دن ہو گئے ایک استاد کے پاس جاتے جاتے انہوں نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اعتراضاً یہ بات کہی کہ خامخواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، لکھتے لکھاتے کچھ نہیں بس آ کے بیٹھ جاتے ہو. جب کئی مرتبہ انہوں نے یہ کہا تو حضرت نے فرمایا اپنی کاپیاں کھول لو اور سنو، فلاں دن حضرت نے یہ حدیثیں لکھوائیں، فلاں دن یہ لکھوائیں، فلاں دن یہ لکھوائیں، ساری فر فر سنا دی اور اتنی صحیح سنائی. کہتے ہیں حضرت کے سنانے سے ہم نے اپنی کاپیوں کی اصلاح کی، 15,000 حدیثیں سنا دی، کہیں لکھی نہیں. ایسا حافظہ اللہ تعالی نے عطا کی. یہ کہا جائے گا کہ آپ آیتم من آیات اللہ تھے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اللہ تعالی نے آپ کو اسی لیے وجود بخشا تھا تاکہ من گھڑت روایتیں جو امت میں رائج ہو گئیں ان کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جائے اور صحیح حدیثوں کو اجاگر کر دیا جائے. اللہ نے یہ خدمت ان سے لی اور ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ آج اس کتاب کو تمام کتابوں میں قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ عظمت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس کتاب کا آغاز حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا. تو آپ کے اساتذہ نے بتایا ہوگا کہ بدء وحی سے ابتدا کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں سارے خیر کا سر چشمہ وحی الہی ہے، لہذا اس کو عنوان بنانا یہ حسن ابتدا ہے. اور پہلی حدیث جو لائے انما الاعمال بالنیات، یہ تمام خیر کے کاموں کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس حدیث کا انتخاب بھی بہترین انتخاب ہے. اور پھر کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، عبادات ہیں، معاشرت ہیں، معاملات ہیں، اور جہاد ہیں، تاریخ ہے وغیرہ. سارے ابواب لا کر اخیر میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، کہ جو فرق باطلہ تھے ان کے غلط افکار و نظریات تھے ان کی تردید کے ابواب قائم کیے ہیں، وہ بھی بڑے ہی معرکت العرا ہے. بہت بہترین انداز میں آپ نے اہل سنت والجماعت کا موقف امت کے سامنے رکھا ہے. یہ جو فرق باطلہ تھے ان کے اندر قدر مشترک یہ بات پائی جاتی تھی کہ یہ دین کی ہر بات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے تھے. یہ قدر مشترک ہے. فرقہ جہمیہ ہو، معتزلہ ہو، خوارج ہو یا ان کے ارد گرد والے فرقے ہوں، ان سب کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. اور آج اگرچہ ان ناموں کے فرقے تو نہیں پائے جاتے لیکن وہ جو قدر مشترک ہے وہ آج بھی موجود ہے. ایسے افراد آج بھی ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں مگر دین کی ہر بات کو عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بات سمجھ میں آتی ہے اسے لیتے ہیں، جو سمجھ میں نہیں آتی اسے رد کر دیتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. حالانکہ ایسے مواقع پر قرآن پاک کی تعلیم یہ ہے کہ جو سمجھ میں آئے وہ بھی لو، جو نہ سمجھ میں آئے صحیح سند سے ثابت ہو اسے بھی لینا پڑے گا. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، یہ راسخین فی العلم کی صفت. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان فرق باطلہ کی تردید کے مضامین کو اس لیے ذکر فرمایا تاکہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں، آنے والی صدیوں میں اس طرح کی جو فکر رکھنے والے لوگ ہیں ان کی تردید ان احادیث شریفہ سے کی جاتی رہے۔ چنانچہ سب سے آخر میں آپ نے جو باب قائم کیا وہ وزن اعمال کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی جگہ اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، والوزن یومئذ الحق، اور جگہ جگہ فمن ثقلت موازینہ، کہیں ومن خفت موازینہ، اور ایک آیت یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے منتخب فرما کر ذکر کی ہے جس میں بہت وضاحت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، یا ہم انصاف کے ترازو قیامت میں قائم کریں گے، کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور جس نے کوئی بھی اچھا یا برا عمل رائی کے دانے کے برابر کر رکھا ہوگا ہم اس سب کو لے آئیں، چھپایا نہیں جائے گا کوئی، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ یہ آیت مبارکہ کا مضمون ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ وزن کیسے ہوگا، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دعویٰ پیش فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن، کہ اعمال بنی آدم بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، بذات خود تولے جائیں گے، اعمال بھی اور اقوال بھی۔ حضرات شارحین نے لکھا ہے کہ وزن اعمال کے سلسلے میں خلاصے کے طور پر چار اقوال ہیں۔ پہلا قول ہے کہ اعمال مجردہ تلیں، نفس سے عمل تلے گا۔ دوسرا قول ہے کہ اعمال مجسدہ تلیں گے، یعنی اعمال کو کوئی بدن دیا جائے گا اسے تولا جائے گا۔ تیسرا قول ہے کہ صاحب اعمال تلیں گے، جو عمل کرنے والا ہے، نیک ہے تو وزنی ہوگا، بد ہے تو ہلکا ہوگا۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ جن رجسٹروں پر عمل لکھا جائے گا وہ تلے گا۔ یہی بات اقوال کے بارے میں بھی ہے، اقوال مجردہ، اقوال مجسدہ، صاحب اقوال یا اقوال کے رجسٹر۔ لیکن یہ دیکھنے میں تو چار اقوال ہیں مگر حقیقت میں ان میں کوئی تعارض نہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی چاروں اعتبارات سے تلائی ہوگی، کبھی مجردہ بھی ہوگی، کبھی مجسد، کیونکہ سب کے بارے میں احادیث شریفہ صحیحہ موجود ہے، مجردہ کے بارے میں بھی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ میزان عمل میں سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ الخلق الحسن ہے، خلق حسن تو نفس عمل ہی ہے اور کیا ہے۔ اور مجسدہ کے بارے میں ہے کہ ایک بہت ہی حسین، جمیل، خوبصورت شخص آدمی کے پاس بیٹھے گا اور اس سے پوچھے گا تم جانتے نہیں مجھے، کیا ہے وہ تو تم بڑے اچھے لگ رہے ہو، کچھ لگتے رہے ہو شناسہ سے، تو وہ کہے گا میں تمہاری نماز ہوں، میں تمہارا روزہ ہوں، ایسا ہو جائے۔ صاحب اعمال کے بارے میں بھی حدیث ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ان کی پنڈلیوں کو ہلکا مت سمجھو, قیامت میں ان کی پنڈلی احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی. صاحب اعمال دل گئے اور فرمایا کہ قیامت میں ایک بہت بڑا موٹا تازہ کافر لایا جائے گا, مگر جب اسے ترازو میں رکھا جائے گا تو مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہ ہوگا. صاحب اعمال دلے. اور رجسٹر والی حدیث بھی بہت آپ نے سنی ہوگی کہ ایک آدمی ہوگا جس کے بے شمار رجسٹر ہوں گے گناہوں کے, اور وہ ڈر رہا ہوگا, کانپ رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ رکھ دو, وہ کہے گا کہ جی کیوں رسوا کر رہے ہیں, جو فیصلہ کرنا ہو کر دیں. بہرحال رکھا جائے گا تو پھر ایک پرچی لائی جائے گی جس میں کلمہ شہادت لکھا ہوگا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی تو وہ جھک جائے گا. تو چاروں باتیں ہوں گی. اور اب یہ بات کہ بھئی عمل نظر تو آتا نہیں, قول نظر تو آتا نہیں, پھر بھی اس کا وزن کیسا ہوگا, اب یہ پرانی گئی گزری باتیں ہو گئی. اب آدمی نے خود ایسے آلات ایجاد کر لیے کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی انہیں بھی ناپا جاتا ہے, تو اللہ کے لیے کیا مشکل کی بات, سب چیزوں کی نپائی دھلائی ہو. وعدہ بھی ہے, دعویٰ بھی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت زور و شور سے دعویٰ کر رہے ہیں, ان اعمال بنی آدم و قولہم یوز, کسی کی گدی میں آئے یا نہ آئے یہ بات تو ہو کے رہے گی. یہ اصل ترجمۃ الباب. لیکن چونکہ قرآن کی آیت میں القسط کا لفظ آ گیا, اس لیے بطور فائدے کے دو باتیں حضرت نے اور ذکر کر دی کہ چلو چلو چلتے چلتے یہ بھی سن لو, جسے کہتے ہیں رنگے کی بات, زائد فائدہ. یہ امام مجاہد جو بڑے مفسر ہیں تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ القسطاس والعدل بالرومیہ, کہ وزنو بالقسطاس المستقیم جو آیت میں آیا ہے یہ عدل کے معنی میں ہے. اصلا یہ رومی زبان کا لفظ ہے لیکن اب عربی میں استعمال ہونے لگا ہے. اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ دوسری زبان کے الفاظ دوسری زبان میں منتقل ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. ایک اور فائدہ یہ ہے کہ عربی زبان میں بعض الفاظ متعارض معنی اپنے اندر رکھتے ہیں, انہی میں سے القسط بھی, کہ جب یہ مقصد کا مصدر بنے گا تو انصاف کے معنی میں, اور جب یہ قسط کا مصدر بنے گا تو ظلم کے معنی میں. دونوں کا استعمال قرآن میں موجود ہے. ان اللہ یحب المقسطین عادل کے معنی میں, اور وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا جائر اور ظالم کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اب دعویٰ کیا تھا کہ اعمال بنی آدم اور اقوال بنی آدم کا وزن ہوگا, اس دعوے پر دلیل ہے یہ حدیث جو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن, دو بول ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان دو بولوں کو کثرت سے پڑھے گا وہ رحمان کا محبوب بن جائے گا, یعنی ذریعہ محبت ہیں. خفیفتان علی اللسان, زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں, انہیں نکالنے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. مگر ثقیلتان فی المیزان, یہی ترجمۃ الباب, یہ ہیں تو دو بول مگر میزان عمل میں بھاری, یہی سے دلیل دعوے کی آ گئی. اور اسی سے اعمال کا بھی پتہ چل گیا، کیونکہ قول بھی زبان کا عمل ہے، اگرچہ وہ قول ہے مگر عمل کس کا ہے؟ زبان کا ہے. لہذا اعمال کی دلیل بھی بنی اور اقوال کی بھی دلیل بنی. اب شوق پیدا ہوا کہ بھئی یہ تو بہت شاندار بات ہوئی، یہ دو بول ہیں، رحمان کو پسند ہیں، زیادہ محنت بھی نہیں، میزان عمل میں بھاری ہیں، بتاؤ کیا ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد و ثنا کے ساتھ، اللہ بے عیب ہے اور عظیم. سوال یہ ہے کہ ان کے اندر وزن کیوں پیدا ہوا؟ دیکھنے میں تو بہت ہلکے ہیں. یہ وزن پیدا ہوتا ہے سچائی سے، وزن پیدا ہوتا ہے جو آپ سچی بات کہیں گے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اور جو جھوٹی بات ہوتی ہے وہ پھونکوں سے اڑا دی جاتی ہے. کائنات میں سب سے سچی بات یہ ہے کہ اللہ بے عیب ہے، ہر خوبی سے مالا مال ہے، اس سے سچی بات کوئی اور نہیں، لہذا اس سے وزنی بات بھی اور کوئی نہیں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس ذکر پر اپنی کتاب کا اختتام کر کے حسن اختتام کا ثبوت دیا ہے. ابتدا بھی بہترین ہوئی، انتہا بھی شاندار، اور آخری باب وزن اعمال کا لا کر کے ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ ذرا اپنی اوقات میں رہو، فکر کرو کہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، ایسے اعمال کر کے جاؤ کہ کل رسوائی کا سامنا کرنا نہ پڑے. تمہارا نیکیوں کا پلہ جھکا رہنا چاہیے، وزنی ہونا چاہیے، اس کے لیے اس دنیا میں تیاری کر کے جانی پڑے. اور آخر میں حمد و ثنا، اس میں تشبہ بھی ہے اہل جنت کے ساتھ. قرآن پاک میں فرمایا وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. آخر جو زبان پر جملہ رہے گا جنتیوں کے وہ کیا ہے؟ کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین. تو ہم بھی اپنی زبان کو ذکر خداوندی میں سر بسر رکھا کریں، اور ایسے اعمال کرنے کی فکر کریں کہ کل وہ ہمارے لیے سرخ روئی کا سبب بن سکے، حسن نیت بھی ہو حسن عمل بھی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس مجمع میں جو حضرات تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ یہ ذکر یاد کر لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، صبح شام سو سو مرتبہ اسے پڑھ لیا کریں، اور ایک تسبیح درود شریف اور ایک تسبیح استغفار بعد الفجر اور بعد العصر، اس کا پڑھنے کا اہتمام کریں. یہ روح کی غذا کی حیثیت رکھے، جیسے بدن کی بقا کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اسی طرح روحانیت کی بقا کے لیے ذکر اذکار ضروری ہے. آپ خود اس کا فائدہ محسوس کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس مجمع کو مجلس کو بیعت قبول فرمائے، مدرسے کے لیے خیر اور برکت کے فیصلے فرمائے، شرور فتن سے محفوظ رکھیں، ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. دعا سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ مختصر سی مفید کلمات